हृदय से हृदय के यहाँ से कितने हैं ना, त्वेच हो गया था। श्यंग संप्रसारणम पुत्र पत्योस तत्पुरुषे श्यंग प्रत्यय प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण श्यंगंत पुत्र पत्यो तत्पुरुष उत्तर पद रहते तो पूर्व पद से संप्रसारण हो जाएगा। पुत्र पति उत्तर पद हो तो तत्पुरुष में संप्रसारण होने के बाद पहले बनाया कौमुदगंध्या, कौमुदगंध्या बनेंगे, कौमुदगंध्या पुत्र बनाया। तो कौमुदगंध्या बनाने के लिए कुमुद गंधव गंधोयस्य, कुमुद गंधव गंधोयस्य सप्तमी उपमान पूर्व पदस्य बहुरीवाच्य वाच उत्तर पद रूप कुमुद गंध और गंध ई होता है उपमान आचयित होगा कुमुद गंधी। फिर कुमुद गंधे रपत्य स्त्री अर्थ में तस्यापत अण हुआ, अण होने के बाद अणियोरनाश्य गुरुपत्तमय श्यंग गोत्रे श्यंग आदेश हो जाएगा। श्यंग का रहेगा य कुमुद गंधी, अगर यह यश्यकार लोपन से आदि से वृद्धि हो गया कौमुद गंध्य यंगश्चाप कौमुद गंध्या, कौमुद गंध्या बनाने के बाद कौमुद गंध्या पुत्र, कौमुद गंध्या पुत्र समास करने पर षष्ठी समास से उत्तर पद पुत्र पर रहते कौमुद गंध्या में श्यंग, श्यंग संप्रसारणम पुत्र पत्यो तत्पुरुषे श्यंग को संप्रसारण होगा य को हो जाएगा ई। तो संप्रसारण होने के बाद संप्रसारण पूर्व रूप हो जाएगा, नहीं पूर्व रूप नहीं होकर यहाँ सूत्र हो जाएगा संप्रसारण से, संप्रसारण से दीर्घ सद उत्तर पदे, यहाँ संप्रसारण दीर्घ हो जाएगा उत्तर पदे, संप्रसारण से संप्रसारण पूर्व रूप हो जाएगा। उसके बाद संप्रसारण से कौमुद गंध्या पुत्र श्यंग संप्रसारण पुत्र पुत्र तत्पुरुषे बन जाएगा कौमुद गंधी, फिर संप्रसारण से पूर्व रूप हो गया, फिर ही संप्रसारण संप्रसारण से दीर्घ तो कौमुद गंधी पुत्र, कौमुद गंधी में ई दीर्घ कैसे हुआ, कौमुद गंध्या में य था य कहाँ गया, कौमुद गंधी पुत्र बन गया। इसी प्रकार कौमुद गंध्या बनाने के बाद तस्या पति कुमुद से गंध एव कुमुद गंध एव गंधव्यस्य कुमुद से गंध कुमुद गंध कुमुद गंध एव गंधव्यस्य तो कौमुद गंध्या बन जाएगा। कौमुद गंध्या पति षष्ठी समास ही पहले श्यंग संप्रसारणम पुत्र पति तत्पुरुष ही संप्रसारणाच और संप्रसारण से दीर्घ हो गया कौमुद गंधी पति ही। व्यवस्थित विभाषया ह्रस्व न, वहाँ ह्रस्व ज्ञाप ज्ञाप संज्ञा चंद्र बहुलम तो आवंत कौमुद गंध्या था तो व्यवस्थित व्यवस्था ह्रस्व नहीं होगा, नहीं तो इको ह्रस्व ज्ञापन इको ह्रस्व अंग्यो गालव से ये ज्ञाप संज्ञा संदेश नहीं पर आया था इको ह्रस्व अंग्यो गालव से एक ईक इगंत है घी को छोड़कर ईक को ह्रस्व होता है इगंत से अंग्यंत ह्रस्व शायद उत्तर पदे तो ह्रस्व एक पक्ष में नहीं होगा व्यवस्थित विहसासन ह्रस्व न। स्त्री प्रत्यय चा अनुपसर्जने न, यहाँ प्रत्यय ग्रहणे यदा तदादेश तदंत से ग्रहण यस्मा सभी तदादेश तदंत से ग्रहण परिभाषा है, जब प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम क्योंकि स्त्री प्रत्यय में तदादि नियम का प्रतिषेध हुआ। स्त्री प्रत्यय च अनुपसर्जन न, उपसर्जन हो तो हो जाएगा अनुपसर्जन न, तो वहाँ स्त्री प्रत्यय श्यंग प्रत्यय श्यंग प्रत्यय हुआ स्त्री में भी तो हुआ श्यंग हुआ श्यंगोत्रे अणियोरनाश और गुरुपत्ता में हो श्यंगोत्र श्यंग प्रत्यय स्त्रीलिंग में हुआ तो स्त्री प्रत्यय हुआ। स्त्री प्रत्यय परिभाषा से तदादि नियम नहीं होने से क्या होगा, पहले बनाया कारिष गंधी शब्द, करिष पहले करिषम है गोबर सुखा गो महिषा आदि पुरुषम करिष है, करिष गंधव गंधो यस्य सवनिया करिष गंधी, गंधी में ई कहाँ रह गया, उपमानाच संप्रसारण उपमानाच अभी नहीं हुआ, करिष गंधव गंध यस्य सप्तमी समास कैसे होगा, उपमान पूर्व से एक गंध का लोप हो गया और उपमानाच ई हो गया, करिष गंधी बन गया, तस्य आपत्यम स्त्री करिष तस्य अनुभा अनिवरणाश गुरुपत स्यंग बने पर आदेश वृद्धि हो गया, तद्वित सुम कारिष गंध्य बने के बाद यंगश्चाप से आप हो गया कारिष गंध्या, कारिष गंध्या बनाने के बाद परमाचार सो कारिष गंध्याच सन्महत परमोत्तम समास हो जाएगा, और परमा को स्त्री पुंबत कर्मधार हो गया परम कारिष गंध्या, फिर तस्या पुत्र परम कारिष गंध्या पुत्र, यहाँ परम कारिष गंध्या पुत्र में यहाँ जो स्यंग प्रत्यय हुआ स्यंग तो कारिष गंधी शब्द कारिष गंध्या परम शब्द नहीं, कारिष गंध्य है स्यंग अंत है, स्यंग जो स्यंग संप्रसारणम दिया है स्यंगंत पुत्र पूर्व पद को संप्रसारण होगा, यहाँ स्यंगंत कौन है कारिष गंध्या शब्द संगंत है परम नहीं है, नहीं होने से जहाँ से स्यंग विधा तदादि तदंतस्य तो ग्रहण होगा, ग्रहण होगा तो परम होने पर नहीं होना चाहिए, तो वहाँ स्त्री प्रत्यय चानुपसर न परिभाषा से तदादि नियम नहीं रहा, नहीं होने से परम कारिष गंध्या शब्द में भी स्यंगंत हो जाएगा, तो स्यंग संप्रसारण सूत्र से संप्रसारण हो जाएगा, नहीं तो यदि स्यंगंत माने कि कारिष गंध्य शब्द स्यंगंत है कारिष गंध्य से विधान क्या गया तदाते तदंत ग्रहण करें तो परम कारिष गंध्या होने के बाद परम कारिष गंध्या पुत्र, तो वहाँ स्यंग संप्रसारण नहीं होना चाहिए, किंतु स्त्री प्रत्यय चानुपसर्जन न तदादि नियम प्रतिषेध करने से परम कारिष गंध्या पुत्र में भी वो संघ संप्रसारण हो जाएगा, किस सूत्र संप्रसारण होगा संघ संप्रसारण पुत्र प्रत्यय तत्पुरुष से संप्रसारण होने के बाद कैसे तो लगेगा, अच्छा आगे परम कारिष गंधी पुत्र उपसर्जने तो तदादि नियमात नेह, यदि उपसर्जन होगा तो स्त्री प्रत्यय से अनुपसर्जन तदादि नियम का निषेध है, उपसर्जन हो तो तदादि नियम हो जाएगा, कारिष गंध्याम अतिक्रांति अति कारिष गंध्या अतिकारिष अतिक्रांता अतिकारिष गंध्या अतिकारिष गंध्या पुत्र अतिकारिष गंध्या पुत्र में यहाँ वहाँ तदादि नियम प्रतिषेध होने से यहाँ स्यंगंत का संप्रसारण नहीं हुआ, संप्रसारण नहीं होने पर रस्व होगा, रस्व क्या है गोस्त्र नहीं इको रस्व इक इक नहीं तो इगंत नहीं है ता यंगश्चाप टाप हुआ परम कारिष गंध्या अति कारिष गंध्या ठीक है गोस्त्र उपचरण हो जाएगा, क्योंकि कारिष गंध्याम अतिक्रांता अति कारिष गंध्य हो जाएगा गोस्त्र प्रश्न हो जाएगा अति कारिष गंध्य पुत्र कार्यसगन त्रिपति तदादि नियम नहीं निषेधन होता त्रिपति उपसर्जन होने से रस हो गया, तो कार्यसगंध्य शब्द स्यंगंत नहीं कार्यसगंध्य तो है अति कार्यसगंध्य नहीं हुआ, इसलिए यहाँ संप्रसारण नहीं हुआ, बंधुनि बहुव्रीह बहुव्री समास से बंधु शब्द पर रहते, बंधुनि जो सप्तम तो दिया है शब्द स्वरूप लेकर के नपुंसक कर दिया, नहीं तो बंधु का बंधु होना चाहिए बंधु शब्द पर रहते हैं, बंधु शब्द उत्तर पद स्यंग संप्रसारणम सद बहुव्रीह बंधु शब्द उत्तर पद हो तो स्यंगंत को संप्रसारण होगा, कारिष गंध्या बंधुर कारिष गंध्या बंधुरस्य कारिष गंध्य पहले बन जाएगा करिष गंध एव गंधो यस्या परे करिष गंध्य तस्यापत्यम आदेश वृद्धि कारिष गंध अन होने के बाद अनियोरनाशय गुरुपत अंगोत्रे कारिष गंध्य यंग सेवटाप कारिष गंध्या बन गया। कारिष गंध्या का क्या अर्थ होगा? कारिष गंध्या शब्द का अर्थ करिष गंध एवं गंधो यिष गंधी तो तस्य अपत्यम स्त्री कारिष गंध्या। कारिष गंध्या बंधुर अस्य बहुवीर समास हुआ तो कारिष गंधी बहुत हुआ। यहाँ बहुवीर समास है बंधु शब्द रहते हैं संप्रसारण हो गया। गंध्य को संप्रसारण हुआ संप्रसारणाच और संप्रसारण से दीर्घ हो गया कारिष गंधी बंधु बहुवीर होती किम कारिष गंध्या बंधु। यहाँ षष्ठी समास है तो यहाँ बंधुनी बहुवीर से तो लग जाएगा बहुवीर नहीं उनसे नहीं लगा तो कारिष गंध्या बंधु हो गया। कारिष गंध्या तक तो बराबर बन गया आगे बहुवीर नहीं उनसे संप्रसारण नहीं हुआ। क्लीव निर्देशस्तु शब्द स्वरूप अपेक्षया क्लीव कहाँ निर्देश किया गया बंधुनी बंधुनी तो बंधु शब्द का सप्तम तो बंधु होगा तो शब्द स्वरूप लेकर बंधु शब्द पर रहते मातें मातृक मातृषु वाह मातें है ना मातच निपातन कर दिया मातृशब्द का मातें तो मातच मातृक और मातृ मातच मातच मातृक मातृशब्द रहते संप्रसारण हो जाए विकल्प से कारिष गंधी मात ये निपातन कर दिया मातृशब्द को मातच मातृशब्द से मातज आदेश अदंत में तत्त मात मातज में मात रहेगा चकार स्वर के लिए मातज आदेश हुआ तो मात होने से कारिषगंधी कारिषगंध्या माता यस्य स कारिषगंधी मात बन गया तो मात शब्द पर रहते भी संप्रसारण हो गया। संप्रसारण होने के बाद संप्रसारण से दीर्घ पा कारिषगंधी मात हो कारिषगंध्या मात विकल्प है विकल्प से संप्रसारण हो संप्रसारण नहीं होगा तो कारिषगंध्या मात हो क्या विग्रह होगा कारिष गंध्या माता यस्य तो उत्तरपद मातृ शब्द को मात से माता आदेश हो गया। कारिष गंधी मातृक ये कारिष गंधी माता यस्य ये जो माते आदेश हुआ विकल्प से निपातन वार्तिक से जब नहीं होगा तो क प्रत्यय हो जाए शेषाद विभाषा कारिष गंधी मातृक और कारिष गंध्या मातृक दो विकल्प हो गया। और जो क नहीं होगा कारिष गंधी माता कारिष गंध्या माता मातृशब्द का मातृशब्द रहा प्रथमांत हो गया माता। अतएव निपातनात् मातृशब्द से मात जादेश इसी वार्तिक से जो मात जो कर दिया मात जादेश हुआ। और यहाँ शेषाद विभाषा नहीं रिदंत होने के कारण न धृतश्च रिदंत होने से कप विकल्प हुआ कप होने से मातृक और माता दो बन गया। और एक पक्ष में निपातन से मातज हुआ। बहुव्रीहा वेवेदम बहुव्री समास में होगा नेह कारिष गंध्याया माता क्या समास है षष्ठी समास से यहाँ नहीं हुआ कारिष गंध्या माता ऐसे ही रहा संप्रसारण नहीं हुआ। मातज में जो चकार इति क्या चित्त सामर्थ्यात चित्त स्वर हो बहुव्री स्वरम बाधते बहुव्रु प्रकृतिया पूर्वपदम बहुव्री पूर्वपद प्रकृति स्वर होना चाहिए किंतु चित्त होने से अंतोदात होता है इसलिए जहाँ चित्त हुआ कारिष गंधि मात वह अंतोदात हो जाएगा बाकी सब अनुदात हो जाएगा अनुदातम पदमेक वर्जम चित्त होने से। इष्ट के शिका मालानाम चित्त तूल भारीसु इष्ट का ईशिका माला तीन शब्द क्रम से चित्त पर हो तूल हो भारी हो इष्टकादीनाम तदंतानाम च तदंत भी हो जाएगा पूर्वपदानाम चितादिषु क्रमाद उत्तरपदेशु ह्रस्व हो जाएगा। इष्टकाचितम इष्टकादिभिश्चित इष्टकाचितम इष्टकादिभिश्चितम इति विग्रह इष्टकादिभि क्या कर दिया इष्टकादीनाम तदंतानाम इष्टकचितम तदंत विधि इष्ट का वो सबके लिए दे दिया। इष्ट का चितम, इष्ट का भी चितम ऐसा चाहिए। कैसा इष्ट का चितम विग्रह कैसे होगा? इष्ट का भी चितम ऐसे कर्तृकरणी कृता बोल समस्या होगा। पक्व इष्ट का इष्टक चितम तो वहाँ पक्व इष्ट का भी ऐसा होगा। तो इष्ट का आधि भी चितम इति विग्रह सबके लिए बता दिया। कर्तृकरण कृतम प्रबल हो गया, इष्ट का ग्रहस्व हो गया, चित्त सद पर रहते इष्ट के ऐसे का माला नाम इष्ट का चितम। वो कर्म करते समय से इष्ट का से बनाते हैं वेदी आदि। पक्व इष्ट का चितम इसे तदंत हो गया, पक्व इष्ट का भी चितम। इसी का तूलम, ये तो षष्ठी समास है, इसी का या तूलम। तूल होता है रुई होता है, अग्रभागी होता है इसी का। इसी का तूलम ह्रस्व हो गया, मुंजे इसी का तूलम तदंत होने से ह्रस्व हो गया। माल भारी, माल भारी है माला विभर्ति इति, माल सुप्य जातु नहीं हो जाएगा भारी, तो माला का ह्रस्व हो गया माल भारी। उत्पल मालाम विभर्ति तो उत्पल माल भारी, माल भारी शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग हो तो क्या बनेगा? भारी नहीं हो जाएगा, नहीं पते ऋण्य भ्यंगी पे माल भारी प्रातिपदिक है माल भारी नकारांत। कार्य सत्यागदस्य, कार पर तो सत्य और अगद को मुम हो जाएगा, मुम से आते सत्यम कार अगदम कार। यहाँ कार पर रहते सत्य क्री धातु से घय करें तो कार बन गया, सत्य से कार सत्यंकार। कार्य सत्यागत से मुम हो जाता है, मुँह का मृदु चंत्यात् पर सत्यंकार मुँह अनुसार अनुसार से परसोन हो जाएगा वापदांत से विकल्प से सत्यंकार। अगद से कार ही तो अगद है रोग, तस्य अभाव अगद, गद से अभाव अगद रोग अभाव औषध होता है अगद अद अगदंकार। अगद दे दिया अव्यभा अर्थाभावी अव्यभावन स तत्पुरुष से विकल्प उगते। वहाँ अव्य अर्थाभावी में अव्यभाव होता है और तत्पुरुष भी समास होता है, नहीं तत्पुरुष होता है, तो यहाँ अद्वि अव्यभाव क्या कर दिया, तो अगदस्य कार अगदंकार बन गया। अस्तुश्चेति वक्तव्यम, अस्तु है एक शब्द अव्यय है, वो तिंगंत प्रतिरूपक ही उपसर्ग स्वर विभक्ति प्रतिरूपक आचाया उपसर्ग स्वर न विभक्ति उपसर्ग विभक्ति विभक्ति है ना उपसर्ग स्वर विभक्ति प्रतिरूपक विभक्ति प्रतिरूपक है, तो प्रतिरूपक अव्यय हो गया। अस्तु है तिंगंत, तिंगंत नहीं है उसके प्रतिरूपक ही। अस्तुश्चेति वक्तव्य तो मुम हो गया, अस्तुंकार अस्तुंकार है अस्तु अस्तु शब्द करना मतलब स्वीकार करना, अस्तुश्च हुआ अस्तुंकार। धेनुर्भव्यायाम, धेनु के आगे भव्य शब्द तो मुम हो जाएगा, धेनुम भव्या। धेनु भव्या में आगे होने वाली धेनु, धेनु कहते नव प्रसव करने पर धेनु शब्द होता है, जो गौ नया प्रसव प्रथम प्रसव करती बच्चा देती है उसको कहते धेनु। आगे धेनु होने वाली अर्थात तो अभी गर्भ में है आगे धेनु आते धेनु भव्या, तो भव्या धेनु में यहाँ तो भव्य गेय प्रवचनीय उपस्थानीय जन्या पात्या प्राव्या पात्या ऐसे है वा, तो इससे कर्तरी अर्थ निपादन कर दिया। भव्या होने वाली धेनुचास भव्या से विग्रह हुआ, मयूर वंश का आदि समास हो गया, तो पर निपात कर दिया भव्या धेनु नहीं करेंगे धेनु भव्या कर दिया, और भव्य शब्द रहते धेनु को मुम हो गया धेनु भव्या, आगे होने वाली है धेनु। लोकस्य प्रिणे, प्रिण शब्द पर रहते लोक का मुम हो जाएगा, लोकम प्रिण लोकम प्रिण, प्रिण शब्द है प्रिणा लोकम प्रिणातिथि विग्रह करके कर्मण्यन कर दिया, प्रिण से अन हो गया अन कर पर कर्म प्रीण शब्द का होना चाहिए, लघुपद गुण होना चाहिए, तो वहाँ दे दिया प्रीण इति मूल विभुजादित्वात् क मूल विभुजादि क वक्तव्य लोकस्य प्रीण प्रीण शब्द से अन नहीं किया, क प्रत्यय हो गया, क प्रत्यय उनसे पुगंत गुण नहीं हुआ, लोकम प्रीण बन गया। इत्येन अभ्यासस्य अनभ्यास को इत्य शब्द प्रति मोह होगा, अनभ्यासम इत्य अनभ्यासम इत्य है अभ्यास समीप, अनभ्यास दूर, दूरम इत्य इन धातु से एति स्तु शास्त्र विदिर्जित क्यप, इसे क्यप करेंगे रस से पिति की तुक इत्य बन गया, तो इन धातु से बन जाएगा इत्य पुगंध इत्य सार्वधातु गुण होगा, इत्य गुण होने के बाद रस से पिति नहीं इत्य इत्य क्यप गीते गुण नहीं हुआ, इत्य है इत्य है गुण नहीं हुआ, एतु सुदास इत्य बन गया। इत्य होने के बाद क्या पहले है अनभ्यासम इत्य, ठीक है अनभ्यासम इत्य ठीक है, गुण नहीं हुआ अनभ्यासम इत्य, तो अनभ्यासम को मुम हो गया अनभ्यास शब्द को, उसका अर्थ है दूर तो परिहर्तव्य, पास को नहीं लेना चाहे तो दूर से परिहार करना चाहिए। भ्राष्ट्राग्नोरिंधे भ्राष्ट और अग्नि शब्द के इंधे पर तो मुह होगा, भ्राष्ट्रम इंध अग्निमिंध भ्राष्ट्रम इंध इंध शब्द बनेगा इंधी दीप्त धातु ही, इंधी दीप्त धातु से इंधयति इंध कर्मणि अन भ्राष्ट भ्राष्ट्रम इंधे अग्नि अग्निमिंध में कर्मणि अंत भ्राष्ट्र में हो जाएगा, अग्निम प्रज्वलित ठीक है वह भी अग्निम कर्मण्यन हो जाएगा, तो कर्मण्यन से भ्राष्ट्र को प्रज्वलित प्रज्वलित करने वाले गर्म करने वाले अग्नि को प्रज्वलित करने वाले मुम हो गया भ्राष्ट्रमिंध अग्निमिंध इंधि दीप्त धातु ही, इंधि का इंध रहेगा अन हो गया इंध बन गया, वो उपपदमति समास हो जाएगा। गिले गिलस्य गिल पर रहते अगिल को मुम हो जाएगा, तिमिंग गिल तिमी को निगल लेने वाले गिर गृह निगरण धातु से अकन्ना मूल विभुजादि क की तो उनसे गुण नहीं होगा, रितई धातु हो जाएगा और गिर बने के बाद गिर र को अच्छी विभाषा ल होता है विकल्प से गिल बन गया, तिमिंग गिलती इति तिमिंग गिल मुम हो गया, तिमिंग गिल मूल विभुजादि क करके समास हो जाएगा तिमिंग गिल तिमिंग गिलती तिमिंगिल हो गया, तिमी को निगरण कर लेना है गिरी निगरण है उसको क्या कहते हैं अंदर ले लेना ऐसे कहा कर अंदर निगल निगल लेना निगल लेना हाँ निगरण है तो हिंदी में कहेंगे निगल लेना, हाँ तिमी को ही निगल लेना, कितने बड़े जानवर है तिमी को भी ले रहे हैं। अगिल से किम गीला गीला गिलम गिलती है जो निगलने वाले उसको भी कोई निगल लेता है, तो गिला गिला में मुम नहीं हुआ, गिले अगिल से दिया अगिल को मुम हुआ, गिल को नहीं होगा गिले अगिल में। गिला गिले च गिले पहले था अभी गिला गिला परे में रहेगा तो भी मुम होगा, तिमिम तो गिल से गिला गिला गिला गिल को निगलने वाला और तिमिम गिला गिला है इति तिमिम गिला गिला मुम हो गया, तो पहले गिला गिला बना करने के बाद फिर तिमी के साथ बन जाएगा, गिलम गिलती थी गिला गिला तिमी नाम गिला गिला तो तिमी गिला गिला। उष्ट भद्रयो हो करणे उष्ण भद्रयो हो करणे उष्ण शब्द भद्र शब्द के कारण हो तो मुम होगा, उष्ण करणम भद्रम करणम उष्ण करना गर्म गर्म करना भद्र ठीक करना है अर्थ में भद्रंकरण षष्ठी समास से मुम हो गया। रात्रे कृति विभाषा रात्रि शब्द को मुम हो जाएगा, कृति कृति प्रत्यय कृदंत पर होते रात्रि शब्द से तो कृत शब्द प्रत्यय नहीं होगा, कृदंत शब्द आएगा उत्तर पद है कृदंत उत्तर पद रहते मुम। रात्रिंचर रात्रु चरती थी चरिष्ठ हो जाएगा रात्रिंचर रात्रि में विचरण करने वाले। रात्रिचर ऐसा विकल्प हुआ कृत विभाषा, रात्रिचर रात्रिचर दो बन गया, रात्रो अटती थी रात्रिमठ बन गया और रात्रि अट मुम विकल्प हुआ अट धातु का तीर्थ के विचरण करने वाला, तो सुपी उपपद चरिष्ट हो गया, उपपद समास हो गया रात्रिमठ भी। अखित अर्थम इदम सूत्रम, खीत प्रत्यय जो होगा तो अरुर दिशा दजंत से मुँह से मुम हो जाएगा, तो मुम से वहाँ तो अपने आप मुम प्राप्त है, खेती तो अरुर दिशा दीति नित्यमेव बक्ष्यति रात्रिमन्य, रात्रिमन्य में खीत का प्रत्यय क्या होगा, रात्रिम मन्यते आत्ममाने खश्च अपने को रात्रि मानती है, कोई दिन कौन मान्य पुल्लिंग है रात्रिमन्य दिवस अपने को रात्रि मानते हैं, बादल अंधकार होने पर आत्ममाने खश्च हो जाएगा, तो रात्रि मानने वाले वहाँ ख हो गया मन धातु से दिव्यादिव्यसन हो जाएगा मन्य बन जाएगा, रात्रि का मुँह हुआ रात्रिमन्य, मुँह किस सूत्र से होगा अरुदिशा दजंत से मुँह हुआ रात्रिमन्य। सहस्य सह संज्ञायाम उत्तर पद रहते सह को स आदेश हो जाएगा, सपलासम, सपलासम है पलासन न सह किस सूत्र समास होगा, तो सह को सह हो गया सपलासम, ये कोई संज्ञा है सपलासम, कोई वर्ण का संज्ञा है, वर्ण किस नाम है वर्ण विशेष की संज्ञा है। संज्ञायाम किम सह युद्ध्वा, सहयुद्धवा क्वनि प्रतियुद्ध धातु से लघु कम निभाता है, सहे च राजन युद्ध क्रियंत राजा खाली सह सहे च उसमें आता है लघु में है राजन युद्ध क्रिय सहे च सह युद्धितवान युद्धवन है, युद्ध से क्वनि युद्धवन बन गया और संज्ञा नहीं होने से सह को सह नहीं हुआ सहयुद्धवा बन गया। ग्रंथांताधिके च, ग्रंथांत और अधिक में भी मुम होगा, नहीं सह को सह होगा मुम चला गया। अन्यर्थ सह से सहसाद उत्तर पदे समुहूर्तम मुहूर्ते न सहित समुहूर्तम ग्रंथांत मुहूर्त तक, मुहूर्त तक मुहूर्त पर्यंत ग्रंथ को पढ़ता है, तो अंतवचन में क्या अंतवचन अविभाव साकल्यांत वचन इस अग्नि मुहूर्त ग्रंथ पर्यंतम अधिते, तो समुहूर्तम सह को सह क्या समुहूर्तम ज्योतिषम अधिते मुहूर्त ग्रंथ तक ज्योतिष पढ़ता है। और सद्रोणा में द्रोण परिमाणात अधिक, यहाँ द्रोणे न सह नहीं द्रोण परिमाणात अधिक, तो यहाँ मयूर व्यवसायदिता सह शब्द से अधिक वाची का समास हुआ, असह को सह हो गया सद्रोणा खारी, मतलब द्रोण से अधिक है इस अर्थ में। ओम नृतावसानी।